Molt ben trobats, de Villnou. Aquí estem a través de Jazznàtics. Us parla Rafael Corbí. En aquest programa eclèctic del dia d'avui, en el qual us oferirem música de diversos artistes que ens acompanyaran amb les seves interpretacions durant una bona estona. Començarem amb Kim Scott, des del Rite of Passage del 2013. Aquesta intèrpreta Rhythm and Blues, nascuda el 1986 en Maryland, ens portarà aquest Rite of Passage, la cançó que li donava nom. Thank you. La Kim Scott ens aportava aquest tema, aquest Rite of Passage, des de l'àlbum del mateix nom. I com sempre solem fer, no només ens limitem a una de les peces que formen part del disc que també us portem, sinó que n'escoltem una altra. Block Party formava part també d'aquest àlbum d'aquesta cantant de Maryland. De la música que crec que està interpretant de Rhythm and Blues de la Kim Scott, passem a la música de Patrick Cooper. El 6 de maig de 2008 es publicava el seu disc anomenat Vivin. D'aquest n'extraurem també un parell de temes. Concretament aquest Pieces of a Puzzle, les peces d'un puzzle. Patrick Cooper. Després d'aquest tema de Patrick Cooper, aquest Pieces of a Puzzle, des del mateix àlbum escoltarem també a Jazznatics, amb Rafael Corbí la música, que ens portava des d'aquest àlbum amb el seu Vivint. Els dos records musicals de Kim Scott i després de Patrick Cooper per passar a la música d'un àlbum editat el 2 d'abril de 2019. The Sound of Jazz és amb la música de Charles Di Raimondo. Així es diu aquest àlbum. I així la seva música sonarà entre nosaltres durant uns minuts. Aquest tema es diu Aquella Noche en Madrid. Caía toda mojada en la puerta del sol. preguntaste, tú me quieres más que nunca. Contesté, mi amor, ¿recuerdas aquella noche en Madrid? Mi amor, ¿recuerdas? Bailabas sin descanso, sangre y besos, gritando libertad. Fuiste mía, maravilloso sueño, sin ningún pudor. Mi amor, recuerdas, yo no puedo olvidar. Desde aquella noche de verano, cuando me dijiste, nada soy sin ti. Mojitos, momentos de pasiones, hemos vivido bajo la luna y el sol. Yo aún recuerdo una chiquita rubia, una sonrisa que el cielo iluminó. Más te miro, más quiero abrazarte, para sentirte mía desde la lluvia de aquella noche en Madrid. Soy sin ti, mágicos momentos de pasiones, hemos vivido bajo la luna y el sol. Yo aún recuerdo una chiquita rubia, una sonrisa que el cielo iluminó. Más te miro, más quiero abrazarte, pa' sentirte mía desde la lluvia de aquella noche en Madrid. Más te miro, más quiero abrazarte, pa' sentirte mía desde la lluvia de aquella noche en Madrid. Más te miro, más quiero abrazarte, pa' sentirte mía desde la lluvia de aquella noche en Madrid. Aquella noche en Madrid. Aquella noche en Madrid. Un Charles D. Raimondo que continua canviant i continua donant la seva vitalitat amb el món del jazz. Un antic membre dels Tres Tenors del Canadà i que va obrir, ha obert, la primavera 2019 amb la realització del seu àlbum The Sound of Jazz. Un àlbum editat el 2 d'abril i que va veure la seva premiera a Toronto el 12 i el 13 d'abril amb bona música i amb molts ritmes musicals. Una veu magnífica reinventant l'idioma del jazz i amb la seva pròpia banda, portant temes originalment escrits per ell mateix, a més, que fan una contribució excepcional al món del jazz. Aquí l'hem escoltat amb aquesta peça, que també es troba en anglès originalment amb aquest àlbum i que ens aporta, doncs, una història a Madrid, Aquella noche en Madrid, dins l'àlbum. La trobem també amb Those Nights in Madrid, que en anglès són nits, en castellà és Una noche, Aquella noche. D'aquest personatge de Chels Di Raimondo escoltarem també des d'aquest àlbum The Sound of Jazz i també la premiere del Living in House of Blues. I do believe it's my appointed duty to tell you when I'm feeling kind of gloomy. A swinging beat is all I need to soothe me. Then all my cares and worries seem to lose me. 'Cause there ain't nothing, nothing like the sound of jazz. When I slip into the beat, it goes right through me. That's when I feel the rhythm start to groove me. The only kind of music that can move me. So don't you even bother trying to fool me. 'Cause there ain't nothing like the sound of jazz. 'Cause when I hear those drums beating four to the bar, it makes me wanna swing and sway. And when the saxophone wails, it never fails to chase my blues away. So when you're feeling lonely, let me tell ya, just slip into the beat and let it groove ya. It's Dizzy Duke and Ella that can cool ya. So do what did it do to let me school ya. 'Cause there ain't nothing, nothing like the sound of jazz. Makes me wanna swing and sway. And when the saxophone wails, it never fails to chase my blues away. So when you're feeling lonely, let me tell ya, just slip into the beat and let it groove ya. It's Dizzy Duke and Ella that can cool ya. So do what did it tweet and let me school ya. 'Cause there ain't nothing, there ain't nothing, there ain't nothing like the sound of jazz. Like the sound of jazz. Like the sound of jazz. Without you, just can't get you off my mind. I've tried just can't get you off my mind. And I never knew missing you like I do tonight. Gonna board up all the windows and put the lock on the door. Gonna board up all the windows and put a lock on the door. Since you've gone, baby, nobody comes around here no more. Yeah, if these walls could talk, I know what they'd say. You better hang your head. You, baby, ain't got nothing left to lose. Haunted by a memory, living in a house of blues. Amb versàtils aquí en el Canadà, triomfant al Canadà i als Estats Units amb molts de concerts, graduat de les universitats de York i de Brock i estudiant d'òpera amb Goffredo Ricci durant molt de temps, amb òperes com Carmen, La Traviata, El Rigoletto i moltes d'altres, però també a través de la música que havien fet amb el grup popular, tan popular al Canadà, Canada's Three Tenors, però després també en el món del jazz i de la música tradicional. Avui hem escoltat a Charles Di Raimondo, actor, també en diferents sèries televisives i pel·lícules al Canadà i als Estats Units. Charles Di Raimondo, amb l'àlbum The Sound of Jazz, ens ha acompanyat durant uns minuts a Jazznàtics, ara ho fa amb Bianca Spiaggia. il sole splende in cielo. Come la nostra estate, ma c'è la neve in spiaggia, che freddo amor, sprofonda la mia mano su questo manto bianco. Tocco un po' di sabbia per riscaldar. Bianca spiaggia, tutto gelo, sono solo solitario. Ora tu sei bianca spiaggia, tutta neve, freddo il mio cuore, cielo azzurro, freddo sole. Tu non mi riscaldi più. Calda spiaggia, caldo mare, caldo sole, ritornerà. Estàs escoltant Jazznàtics, en Rafael Corbí, avui aquesta edició que ens aporta el nostre espai, el número 208, amb la música ara de Charles Di Raimondo, artista destacat del programa d'avui. Anem a la música de A.R. Rahman, nascut a Tamil, la Índia, el 1966, a Chennai, Tamil Nadu, es diu, compositor, productor i músic indi. Ens acompanya amb la música que ens portarà amb aquest Only You, des del Vande Mataram, àlbum del 2009. Tera hi to rang hai aisa hai bejamal, तेरी ही तड़प है मुझे चैन ही बजा मेरे सुजूद की भी तू ही वजा मेरे वजूद की तू ही वजा मेरे सुजूद की भी तू ही वजा कहता है जब तू मैं हूँ तेरा पर्दा है फिर क्यों डर मिया जिसके दीदार को तरसूं वो है ओनली Ja Roman, des de la Índia, ens acompanyava amb aquest tema del seu Vandema Tanam i que es va publicar el 2009. És un d'aquests personatges compositor de multitud de temes per pel·lícules de Bollywood, que no de Hollywood, de Bollywood. A més de les Índies, ha venut més de 100 milions de discos on s'editaven cançons compostes per aquestes pel·lícules. D'aquest mateix disc l'escoltarem interpretant el Gurus of Peace. Oh, I des d'aquí fins al final del nostre programa, en el dia d'avui tancarem la programació i ho farem amb Frank Hetzberg, en The Piano, Suite for Jazz Trio, des del seu àlbum Handmade, que va publicar el 2012. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí amb aquest programa que avui especialment hem comptat amb la col·laboració en la presència de Charles Di Raimondo, però la resta d'artistes que ens han acompanyat, Kim Scott, Patrick Cooper, A. R. Drummond i Franz Herbert, per finalitzar. Fins la propera!